tyle lat, a spadł niski ton. Początek zeznania w sprawie, którą znam. Niewiele się zmieniło w otoczeniu starym. Tyram 27 lat, potem zegarek. Wysoki sądzie, ja z narkotykami miałem tyle wspólnego, co z Mercedesami. Czyli nic. I nigdy nie uwierzę, aby moje dziecko miało cokolwiek z tym bliżej od niedawna. Chodził ubrany lepiej niż jego rówieśnicy ze szkoły średniej. Ale ja go nie pytałem, czasu nie miałem, by dać rzeczy wszystkim na dwie zmiany tyrałem. Jego brat jest we wojsku, jak Pan Bóg przykazał. Siostra starsza ma męża na medal, siostra młodsza w tym roku kończył podstawówkę. Nie wierzę, że sprzedaje narkotyki i mówią. Dobry chłopak by i mało pił. Dobry chłopak by i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był. W mojej fabryce starej, co rok ponad plan, normy wyrabiałem, teraz trzeba się wyprócz, by rodzinę utrzymać. Nie mogłem po pracy jeszcze nad nimi czuwać. Wysoki sądzie, powtarzam, nie uwierzę, że mój młodszy syn, choć narkotyków sam nie wie, że sprzedaje je w mieście ludziom bardzo młodym. Przecież kiedyś wygrał w ping-ponga zawody. I wierzę też, że do szkoły przestał chodzić 3 lata temu. Przecież mówił mi, że chodzi, śledztwa nie widziałem. Powiedział, że zgubił, bo pracy się nie miałem, aby z nim pomówić. Moja żona bezrobotna obiady gotuje. Kiedyś za Robaszewski na jaskiernie głosuje. Dziś lepiej kiedyś była, panie sędzio. Nie wierzę, że mój syn sprzedaje to dziecko. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był. Drodzy moi, jako że, a jako że jest to pożegnalny ostatni koncert grupy KNZ, chciałem przypomnieć dwie rzeczy. Po pierwsze, zawsze się można przecież reaktywować. Po drugie chciałem przedstawić grupę Burza na gitarze sześciostrunowej. Oj! Na drugiej gitarze sześciostrunowej Lica! Na gitarze basowej Kwiatek! Na perkusji Tomasz Kaluja. Początek zeznania w sprawie, którą zna. Niewiele się zmieniło w otoczeniu starym. Tyram 28 lat po tym zegarem. Wysoki sądzie, ja z narkotykami miałem tyle wspólnego, co z samochodami drogi. Czyli nic. Nigdy nie uwierzę, aby moje